Injil Lukas bab 19. Yesus banjur lumebet ing Yeriko lan tindak nratas kutha kuno. Ing kuno ana wong aran Zakius, juru tagih pajek kang sugih. Wong mau ngudi bisane ndeleng Yesus iku kaya apa. Nanging ora bisa marga kaling-kalingan wong akeh. Jalaran saka cendhek ing deteke. Mulane banjur lumayu disi wong akeh nuli menek wit anjir supaya bisa ndeleng Yesus kang bakal miyos kono. Nalika tindake Yesus tekan panggunan kono, banjur tumengo lan ngandika, "Zakheus, enggal muduno. Amarga dina iki aku perlu lelerem ana ing omahmu." Zakheus enggal-enggal mudun lan nampi Yesus kanthi bungah. Nanging wong kabeh kang weruh padha kedumelan. Pangucape, "Kok karso lerem ana ing omahe wong dosa?" Nanging Zakheus banjur ngadeg lan munjuk marang Gusti. "Gusti, sabarang gadahan kawula ingkang sapalih badhe kawula sukaaken dhateng tiyang miskin sarta menawi wonten tiyang ingkang sakinten kawula peres. Bondo persan wau badhe kawula wangsulaken tikel sekawan." Pangandikane Yesus, "Ing dina iki berayat kene katekan karahayon. Amarga wong iki iya tedhake Abraham. Sapa putraning manungsa iku rawuhe perlu goleki lan mitulungi rahayu wong kang ketriwal." Yesus banjur paring pasemon marang wong kang padha ngrungokake pangandikane. Sabab tindake wis cedhak kutha Yerusalem sarta panyanane wong-wong mau yen kratoning Allah bakal enggal kababar. Panjenengane banjur ngandika, "Ana priya gung tindak menyang sawijining negara kang adoh. Panjenengane bakal kajumenengake raja ana ing kono. Sawise iku nuli kundur. Banjur nimbali abdine 10. Padha kapasaran duit 10 mino pangandikane. Duit iki anggonen dagang nganti tumeka sakundurku. Nanging panjenengane iku disengiti dening wong-wong ing negarane. Mulane tumuli padha nusuli kongkonan, padha dikon munjuk. Kawula sami mboten trimah menawi tiyang menika jumeneng raja ngereh kawula sadaya. Kacarita nalika panjenengane kundur sawise kajumenengake raja, banjur dawuh nimbali para abdine kang padha dipasrahi duit. Awit kepingin nguningani bebatene siji-siji anggone laku dagang. Wong kang kapisan sepo lan munjuk, "Gusti, arto panjenengan samino angsal badi satu somino." Pangandikane bendarani, "Apik banget pagaweyaniro he abdi kang becik. Sarene sira wis tumemen ing bab kang sepele. Mulane sira sun parengake nguasani kutha 10. Nuli kang kapindho sebo sarta munjuk, "Gusti, arto panjenengan samino angsal badi gangsal mino." Pangandikane marang wong iku, "Dene sira nguasanana kutha 5. Abdi kang katelu sebo lan munjuk, "Gusti, lah menika arto panjenengan samino, kawula simpen, kawula bundeli ing kacu. Awit kula ajrih dateng panjenengan. Amargi panjenengan menika kereng, karso mundhut ingkang sanes kagungan panjenengan, menapa dene ngunduh ingkang sanes sebaran panjenengan." Pangandikane marang wong mau, "He abdi kang ala, sira bakal tak adili manut ujarira dhewe. Sira wis ngerti, menawa aku iki wong kang kereng, kang jupuk kang dudu duwekku, sarta ngunduh kang dudu sebaranku. Yen mangkono, yogene duitku ora kok pasrahke marang wong kang lakokake duit, supaya sakundurku kena dak pundhut dalah sak anakane." Banjur ngandika marang wong-wong kang ana ing kono, "Jupuken duit samino iku, wenehno marang kang nggawa 10 mino." Unjuke wong-wong mau, "Gusti, piyambakipun sampun bekto sadasa mino." Paring wangsulane, "Aku pitutur marang kowe, saben wong kang duwe bakal kaparingan, nanging kang ora duwe bakal kapundutan, malah iyo kang didueni pisan." Nanging kabeh satruku iki, kang podo ora seneng menawa aku jumeneng rajane, iku podo ladek nomreni, podo patenono ono ing ngarepku. Sawuse ngandika mangkono, Yesus banjur tindak ngrumuyini wong-wong mau menyang Yerusalem. Bareng wus cedhak desa Betfage lan Betania, kang dumunung ing gunung kang aran Gunung Zaitun, Yesus nuli ngutus sakabate loro kalawan kaparingan piweling mangkene. Padha menyango ing desa ing ngarep kae. Salebumu ing kono, kowe bakal meranguli belukul dicancangan kang durung tau ditunggangi ing wong. Iku uculono lan gawanan mrene. Lan menawa ana wong kang takon marang kowe, menapa kok panjenengan uculi? Wangsulana mangkene, Gusti ingkang ngarsakaken. Kang kautus banjur padha mangkat lan tinemune kaya sapangandikane Yesus mau. Nalika lagi padha nguculi kuldi mau, wong kang duwe kuldi padha ngaru-arui. Kenging menapa kuldinipun kok sampean uculi? Wangsulane kang kautus, Gusti ingkang ngersakaken. Kuldine tumuli dituntun menyang ngarsane Yesus, banjur dilarapi jubahe. Yesus nuli dibantu anggone nitih belo iku. Sasuwene tindak, para sakabate padha jereng jubahe ana ing dalan kang dilangkungi. Bareng cedhak karo Yerusalem, ana ing dalan kang mudhun saka Gunung Zaitun. Sakai murid kang derekake tindake padha wiwit giyak-giyak lan memuji marang Allah kanthi swara cetha marga saka anane mukjizat-mukjizat kang wis padha dideleng. Mangkene pangucape. Iner kawono sang raja ingkang rawuh atas asmaning pangeran. Tentrem rahayu wonten ing swarga. Soho kamulyan wonten ing naluwu. Ana wong Farisi sawetara kang awor karo wong akeh iku matur marang Yesus. Guru, panjenengan mugi karsa ndukani para murid panjenengan menika. Paring wangsulane, aku pitutur marang kowe. Menawa wong-wong iku padha meneng, watu-watu iki bakal padha nyuara sora. Bareng tindake wis saya cedhak lan pirsa kutha iku banjur muwun. Pangandikane, aduh. Iba becike menawa ing dina iki uga kowe nyumurupi apa kang perlu kanggo tentrem rahayu. Nanging ing saikine bab iku sinamar tumrap mripatmu. Sabab bakal tumeka wektune musuhmu padha makuwon ing saubengmu sarta ngepung lan ngrampit kowe saka ing endi-endi. Kowe bakal kagempur nganti wrata karo lemah. Bareng karo anak-anakmu. Sarta musuhmu ora bakal nglestarekake watu siji wae kang tumumpang ing watu liyane ing tembokmu. Awit kowe ora nyumurupi wayahe anggone Allah nuweni kowe. Yesus banjur lumebet ing padalaman suci. Wong kang padha dodolan ana ing kono padha ditundungi kabeh. Padha dipangandikani mangkene. Ana tulisan, padaleman ingsun iku dalam pamujan. Kok kadadekake guaning begal? Saben dina panjenengane memulang ana ing padaleman suci. Para pangareping imam lan para ahli Toret, apa dene para panggedhening bangsa Israel, padha ngudi nyirnakake panjenengane. Nanging padha ora ngerti patrape kepriye. Amarga wong kabeh padha tansah kepranan marang panjenengane, sarta padha kepingin ngrungokake piwulangi.